تسکین دے دے تیرے علی پر یہ زہرا کا نوحہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے نہ میں ہوں وہاں اور نہ ہے میرے بابا کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تیرے علی پر یہ زہرا سکین دے دے چین ہے سب علی کی شہادت سے بے چین ہے سب ہے زخمی علی ان کے دل ہے شکستہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تیرے علی پر یہ شہرا کا نوحہ کوئی میرے بچوں کو تسکین جہاں میں اکیلے اٹھائیں گے کیسے علی کا جنازہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تیرے علی پر یہ شہرا کا نوحہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے علی کے ستمگر نے ضربت لگائے ہے ٹوٹے دلوں پر یتیمی کا صدمہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تیرے علی پر یہ شہرا کا نوحہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے زخم سر میں علی چپ ہے کوہرام برپا ہے گھر میں علی چپ ہے کوہرام برپا ہے گھر میں ہے اس غم سے تلبو جگر پارا پارا کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تیرے علی پر یہ شہرا کا نوحہ کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے تڑپتے ہیں غم سے سے پریشان ہے دل پدر کی جدائی میں جینا ہے مشکل پدر کی جدائی میں جینا ہے مشکل سکون چین سب چھن گیا ہے خدا را میں سبھی رو رہے ہیں ہے بے آس بے آس بے سہارا یہ نوحہ تھا مہدی رضا اور مظہر ہے انسانیت کا یہی ایک تقاضا کوئی میرے بچوں کو تسکین دے دے علی پر یہ شہر